السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أيها الناس، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نقزان وإسلام مليهذرية كتقوان جهو وآديني يكتكليزا عبادة يصالة يعيد الأضحى، تقبل الله منا ومنكم. Hakika siku ya leo ni siku kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala na mbele za waja wake waliowema. Leo hii pamoja na masiku tisa yaliyopita katika mwezi huu ni masiku ya historia, bali mwezi huu na mwezi uliopita na mwezi ujao ni katika miezi mitakatifu, miongoni mwa ile miezi minne mitakatifu hii mitatu imefunguliza, wakati kati ni huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja. Umeitwa mwezi huu mwezi wa Dhulhijja kwa sababu ndani yake hupatikana ibada ya haji, ibada ya haji ambayo ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Hija ni ibada kubwa sana ambayo imekusanya ndani yake mafundisho makubwa na faida nyingi. Waislamu ambao Allah tabaraka wa taala amewawezesha kwa uwezo wa mali na afya, amewajibisha juu yao kuhiji al-Kaaba. Walillahi ala nnasi hijju al-bayt man istataa ilayhi sabila. Ana Allah tabaraka wa taala juu ya watu amewajibisha, Allah tabaraka wa taala juu ya watu kuhiji nyumba ya Makka, kuikusudia kwa ibada, kwa yule anayeweza njia ya kuiendea. Amri hii ya uwajibu na ufaradhi iliyoelekezwa juu ya watu hutekelezwa ndani ya siku hizi. Allah subhanahu wa ta'ala akazikusanya ibada nyingi ndani yake. Miongoni mwa hizo ni kumdhukuru Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Miongoni mwa ibada hizo ni kuchinja. Miongoni mwa ibada hizo ni kufunga na kuswali na kutufu na kufanya sa'i, kusimama Arafa, almabitu bilmustalifa, na nyinginezo katika ibadati ambazo hazipatikani ila ndani ya siku hizi ambazo ndizo zimehusishwa kwa jambo hili. Alhajj ashhurun ma'lumat, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka miezi maalum kwa ajili ya haji. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa kwa kuchagua siku hizi. Lakini pia haya yote tunayoyafanya ambayo sisi tunamwiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yeye ameamrishwa amwige Nabiullahi Ibrahim alaihi salatu wassalam kwenye jambo lina mtiririko ulio bora kabisa kutoka enzi za manabii. Hivi tunavyozungumza hii leo ni siku ya kumi au yaumun nahri, ukitaka kuita kwa lugha nyingine, lugha ya kisheria inaitwa yaumun nahri, kwa maana siku ya kuchinja. Jana Waislamu waliokwenda hija walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafat, Arafa, mpaka kuzama kwa jua. Watu wakatoka katika sehemu ya Arafa wakamiminika kuja sehemu ya Muzdalifa, wakapumzika pale, wakalala pale Muzdalifa. Baada ya kuswali salatu alfajri na kumdhukuru Allah tabaraka wa taala, wakaondoka pale Muzdalifa kuelekea Mina. Hivi tunapozungumza, Waislamu wanamiminika kutoka Muzdalifa wanakwenda Mina kwenda kupiga vijiwe katika aljamra, inaitwa jamratul aqabati kubra, kile kikuta kikubwa wanakwenda kupiga kwa mawe saba. Leo hii wanamiminika huku wakileta tanbia, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Wanamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuitikia ewe Allah, tumekuitikia, kuitikia ewe Allah. Wakamhimidi, wanamuitikia Allah na kumhimidi na kumtakasa, kadhalika kumpokesha yeye subhanahu wa ta'ala. Na hili ndio lengo kuu kabisa la ibada hizi zilizowekwa, ahimidiwe Allah na apokeshwe yeye peke yake. Wakishafika Mina, wakifika katika jamra, watakata talbia, watabadilisha, watakuwa wanasema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kwa hakika ni jambo la kufurahisha sana kuona kwamba watu wanamiminika katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ndio lengo kuu la kutumwa mitume na ndio lengo kuu la kuumbwa wanadamu. Na kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha hujja, akateremsha vitabu, na kwa sababu ya tauhid Allah subhanahu wa ta'ala akaumba pepo na akaumba na moto. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuwafikishwa tukawa sisi ni miongoni mwa wale ambao wanaafikiana na Uislamu wenzao katika kutekeleza jambo hili ni neema kubwa, sio jambo dogo. Si kila mtu ameelewa umuhimu wa muungano huu wa kiroho unaopatikana katika kuzitekeleza ibada hizi. Hivi leo kuna walinganizi wanaowalingania watu wakiwaambia hakuna mafungamano yoyote baina ya kufunga Arafa na kisimamo cha Arafa, hakuna. Wale wako kivyao Maka huko na sisi huku kivyetu, hakuna mafungamano yoyote. Wao watasimama Arafa yao na sisi tuna mwezi tisa yetu. Kwa hiyo sisi hatuhusiani, hatuhusiki na kile wanachokifanya wale. Wakatoa sababu mbalimbali. Ukizitazama sababu zenyewe, dhahiri yake ni kwamba kana kwamba ni sababu za kielimu, lakini si sababu za kielimu. Niliwahi kuzungumza siku za nyuma, ilitokea Arafa kuwa ni siku ya Ijumaa na Idi ni siku ya Asabti, siku ya Jumamosi. Tukawa tumepishana katika jambo hili. Kuna wengine wanasema hapana, sisi Arafa ni Jumamosi, Idi Jumapili. Mimi nilizungumza nikatoa maelezo, na hasa hasa nikaelekeza majibu juu ya wale ambao wanaona kwamba hakuna mafungamano baina ya ibada ya haji na Arafa, kisimamo cha Arafa. Sizungumzii masala ya kielimu yaliyoko katika kutofautiana matali na machomozo ya mwezi mwandamo. Hili ni jambo lipo katika misingi ya kielimu, naona wachuoni wetu tunawakubali wanalizungumzia, lakini mimi nataka kuzungumzia hii nukta ya kusema kwamba hakuna mafungamano yoyote. Jambo hili likianza litakuwa litajenga kitu fulani kwenye akili za watu, wataelewa hivyo kwamba sisi kivyetu na wale kivyao, na historia itakuwa imepotoshwa, hakika ya kielimu itakuwa imepelekwa sivyo. Kwa hiyo vizuri watu wakafahamishwa kwamba si kweli kwamba watu wa Arafa na sisi tuliokuwa huku hatuna mafungamano yoyote ya kiibada, sheria haikufungamanisha. Si kweli. Mtataja baadhi ya mambo, lakini mtataja kwanza hoja zao. Wanasema kwanza hii ibada ya hija haikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra, na alipofanya hijra, alipohama kutoka Makka kwenda Madina, aliishi miaka minane. Hija haijafaradhishwa bado. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, mwaka wa tisa ndiyo ikafaradhishwa hija. Waislamu wakaanza kuhiji, na hija ya kwanza aliongoza Abu Bakari radhiallahu anhu, kisha hija ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hija waislamu wote hajjatul wadaa ilikuwa mwaka wa kumi. Kwa hiyo miaka yote huku nyuma hakuna ibada ya hija, lakini ibada ya kuchinja na kufunga Arafa ilikuweko, na ushahidi wa kwamba ibada ya kuchinja, kuswali Idi pamoja na kufunga Arafa, kuswali Idi na kuchinja, kwamba ibada hizi zilikuweko kabla ya hiyo ibada ya hija, ushahidi wake ni Suratul Kauthar, inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa wewe Muhammad al-kauthar. Wako walotafsiri kwamba al-kauthar ni heri nyingi, na kuna walotafsiri kwamba al-kauthar ni naharu fi janna, ni mto katika janna, mahali shahid. Fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya mola wako. Wanawachuoni wakasema hapa swala hii iliyokusudiwa hapa ni swalatu idi al-adha, wanhar, na uchinje wanyama. Inna shani'aka huwa al-abtar, hakika mwenye kukuudhi wewe ndiye abtar, ndiye aliyetundikiwa, aliyekatikiwa na mambo. sallam aliamrishwa swali na achinje swala ya Eid al-Adha pamoja na kuchinja wanyama katika siku kama ya leo. Wakati huo wanasema kwamba sura hii imeshuka Makka, Suratul Kauthar ni katika sura za Makka. Sasa swali linakuja, wanahoji wa kama ikiwa hii ni sura ya Makka na Mtume sala salam akaifanyia kazi Madina mwaka wa kwanza, wa pili, mpaka kufika mwaka wa nane, mpaka kufika mwaka wa tisa hija ikafaradhishwa, haya kuna mafungamano gani na hiyo Arafa na hiyo siku ya Idi? Hamuoni Waislamu kwamba hivi ni vitu viwili tofauti? Nikasema maneno haya ukiyatazama utaona yana harufu ya kielimu, lakini si kweli. Kwanza kushuka Suratul Kauthar, kauli yenye nguvu ambayo haina wasiwasi ndani yake kwamba sura hii imeshuka Madina, kwa hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anasema Anas ibn Malik, baina Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmi, wakati tulipokuwa sisi mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja, baina adhhurin fi almasjid dhata yawmi, baina adhhurin fi almasjid, katika siku moja alipokuwa nyuma mbele yetu msikitini, idh aghfa idhfaa, mara akasinzia kusinzia kidogo. Ighfa ni naumu khafifu, kalala kidogo Mtume sala sallam. Thumma rafaa rasahu mubtasima, kisha akanyanyua kichwa chake Mtume sala sallam, hali ya kutabasamu, hali ya kuni mwenye kutabasamu. Faqulna lahu ma adhakaka ya Rasulullah, tukamuuliza yeye ni kitu gani kimekuchekesha ewe Mtume wa Allah tabaraka wa taala. Qala nazalat alayya alifa suratu faqara bismillahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthar as-sura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, imeteremka kwangu mimi, imeteremka kwangu mimi hivi sasa sura nayo bismillahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthar, mpaka mwisho wa sura. Wanawachuoni wanaelezea kupitia hadithi hii, miongoni mwa hao ni al-Imam Jalaluddin As-Suyuti katika kitabu chake kinachoitwa Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, anasema as-sawabu, baada ya kufanya kuwani nyingi, anasema as-sawabu annaha madaniyatan, sawa sawa kauli iliyo sahihi ni kusibu ni kwamba Suratul Kauthar ni sura ya Madina. Warajjahahu an-Nawawi fi sharh Muslim lima akhrajahu fadhakara al-hadith, lima akhrajahu Muslim fadhakara al-hadith, asema hilo amelipa nguvu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, kwamba Suratul Kauthar imeshuka Madina, na hayo ameyataja kwa sharhi yake ya sahih Muslim al-Minhaj, alipokuwa akiitaja hadithi hii akaitaja hadithi. Kwa hiyo kauli kusema imeshuka Maka, umetoa wapi kauli hii? Na hadithi ya Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi ni hii, Anas hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ila Madina, mama yake Ummu Sulayhi ndiye aliyemleta Anas bin Malik kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kijana wangu ya Rasulullah atakuwa mtumishi wako. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwahi kuhiji kabla ya hija hii, yani kabla ya hijra Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alihiji. Alhadithu akhrajahu Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala في جامعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. جابر رضي الله عنهما أنا يلزيه و kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hajja thalatha hijaj, mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hija tatu, hajjataini kabla an yuhajir, hija mbili kabla ya kuhama kwenda Madina, wa hajjatun au wa hajjatan baada ma hajar, na hija moja baada ya kuwa amehama. Wa minha wa ma'aha umra, na pamoja na hiyo haji au hizo, pamoja na hizo haji tatu, kuna umra na miaka alifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hadithu sahihu sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji, kwa hiyo kauli ya kusema kwa hija imefaradhishwa huko mwaka wa nane ni kauli sahihi, kwamba kweli ni mwaka wa nane ndio imefaradhishwa, ilikuwepo lakini kwa haijafaradhishwa bado, ilikuwepo hija na mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji, lakini je, ilikuwa ni faradhi kwa Uislamu? Aljawabu la. Tofautisha baina ya kufaradhishwa na kuwa ibada. Ilikuweko ibada ya haji. Sasa usiseme kwamba haikufaradhishwa, ikawa ile kauli haikufaradhishwa kama vile kwamba haikuweko, ilikuweko. Na ushahidi wa hili, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kukutana na Ansar wa Madina kwenye Aljamra, Jamratul Aqaba, akafunga nao mikataba ya kuhama watu walikuja haji, akakutana nao Mina. Historia hii mnaipeleka wapi? Ni historia sahihi, ilikuwepo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hija, na hija ilikuwepo tangu enzi za Nabiullahi Ibrahim. Alipoambiwa na Allah, wa ajrim fi nnasi bilhaji yatuka rijala wa ala kulli dhalim yatina min kulli fajin amik, watangazie watu, watangazie watu hiji, wa adhim fi nnasi bilhaji yatuka rijala, watakujia wewe hali ya kutembea kwa miguu, wa ala kulli dhalim, na juu ya kila ngamia aliyekonda, yatina min kulli fajin amik, wanakujia, wanakuja kutoka katika kila njia ya mbali. Wakati wa Ibrahimu, hili ni jambo. Jambo lingine kuonyesha ya kwamba kuna mafungamano baina ya ibadati hizi kwa wenye kuzitekeleza walioko Makka na wale walioko nje ya Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Usama radhiallahu ta'ala anha, na hadithi ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, anasema: idha ra'aytum hilala dhulhijja, mtakapouona mwezi mwandamo wa dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja mnyama kufanya udhiya, wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an dhufrihi فَيُمْسِكْ عَنْ شَهْرِهِ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ, atakapotaka mmoja wenu itakapoingia mwandamo, mtakapoona mwandamo wa mwezi wa Dhulhijja, na akakusudia mmoja wenu kuchinja wanyama, basi na ajizuie kukata kucha zake, kukata nywele zake. Yani wewe huruhusiwi kukata nywele zako, huruhusiwi kukata kucha zako. Ndio maana sisi katika masiku yote hatubaki na makucha, kwa sababu tunakusudia kuchinja. Tukishachinja sasa, ndio tukwenda kukata kucha zetu na vinginevyo. Kwa nini haya yanafanyika? Kwa kujifananisha na wale waliokuwa haji. Sasa wanawatuoni wanalizungumza hili, kwa mfano hii swala ya Eid al-Adha. Hata sisi leo tumechelewa kidogo kwa sababu mambo kidogo, lakini swala hii inatakiwa iswaliwe haraka, kwa sababu al-Imam Ibn Hajar al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake Fathul Bari, ana kitabu cha Fathul Bari al-Imam Ibn Rajab, anasema: wa yakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari usuli nnasi min muzdalifata ila mina wa ramyihim wa dhabhihim نص عليها أحمد في رواية حنبل ليقول أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك. سكنيزة من نيل الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أنا سيما نا إتكيوا كفنوا هراكا كشني وصال العيد الأضحى كما هي وكياسي تكفيك وقت كتك مستلفة في كمينة نكياسي تكفيك قواه ماوي نكتشنج قواه هاي أمي إليزة وزوازي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كتك رواية حنبل. ونيني يسمى إني وطوانيكيوتي ليكون أهل الأمصار إني وطوانيكو وطوانيكي تبعا للهاج في ذلك لمن وفوات المبياج كتك هنا واتوا شالي هراكا مطوما إني توفقيين والمنزيت وكشا في جمال وكشين جمال سيسي وشا مالذا قشان جمالتين توفقيين لنا فإن رمي أو فإن رمي الحاج وسبب لكم بجماعة ويولي أن يكون كحجة فإن رمي الحاج الجمع وسبب لكم بجماعة وأن يكون حاج لبجنين كوتا بمنزلة صلاة العيد جمبولين لدراجة صلاة العيد جمبولين لدراجة صلاة العيد بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار لكو كتك دراجة صلاة العيد ووقت ومين جسد. كذلك الإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي السرخسي الخزرجي الأنصاري الحنفي رحمه الله تعالى كتك تبجاك الممسوط أنا إليزة كتك جزء يبيني وقراصة ومين نتاك أنا سيما والناس في هذه التكبيرات نواك تتكهز تكبيرة وزلات سبيل عيد تبع للحاج نوينك وفوات حاج والحاج يقطعون التلبية عند جمرة العقبة لحاج يتكات وتكات تلبية وكات يكون في جماعي كتك جمرة. الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قد أحكام القرآن الفقوة أكي ينزي قولياك تعالى والله في أيام المعدودات أكسم وأن سائر أهل الآفاق وحكيك باقي أواتك تتوات قميدي تبع من حاج فيها لوجه وفوات مقياجك تكهيل ولولا الاقتداء بالسلف نضعف متابعة الحاج نلوك مواقس وفوة السلف ونجذو فيك كتك وفوة حاج لسائر أهل الآفاق وواتوا من يوت إلا في التكبير عند الذبح اسمه هو تكبير وكتك جيدا وما نبقى تكبيرات فيها تتكي وتزيانز وليه وقات أما وقعونا كما ساسا مهجاج وشعات تكبيرا. كذلك ما ينهاية ولا مجموع المحتاج الأمان الإمام الشربيني الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى على سبب أن الناس تبع للحجيج وهم يكبرون من الظهر كما مر وات ونقوى ونوفوات مهدهدي وات ومين يباهم يكون حج واو ونوفوات مهدهدي تسوس سامي قلبا هكونا كبسانا فلمانا hakuna mafungamano vipi na watu watakiwa wafuate mahujaji vile wanavyofanya na hizi ni kauli za wanawachuoni. Al-Imamu al-Bayhaqi al-Shafi'i anasema wa yuqda istidlalan bi anna ahla al-amsar tab'u li ahli dhina al-hajj dhikruhu at-talbiya aw dhikruhu at-talbiya hatta yarmi jamrat al-aqaba yawm an-nahr na watu watawafuata watu wamini watawafuata watu wamina watu wamini ambao hawakwenda katika haji bali watakuwa wanawafuatishia watu wamina na dhikri itakuwa ni at-talbiya dhikri ya haji na ataikata hiyo talbiya wakati wa kutupa mawe katika jamratul aqaba. Haya ameeleza katika as-sunan al-kubra al-Imam al-Bayhaqi al-Shafi'i. Naendelea tena kwa kumalizia, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala al-Maliki katika tafsiri yake yeye pia anatuambia, wan-nas ghayru al-had innama umiru bil-udhiyya limadha liyatashabbahu bi ahli mina. Hakika sisi nini, watu wasiokuwa haja kujaji wameamrishwa kuchinja kwa ajili ya kujifananisha na watu wa Mina, fayahsul lahum hadhan min ajrihim, ili wapatikanie wao nasibu na fungu katika ujira wao. Haya pia ameeleza al-Imam Ash-Shirazi katika al-Sharh katika al-Muhaddab, na huyu ni mwanachuoni wa Kishafiia, akielezea jambo la takbira kadhalika masala ya tahiyya. Al-Imam Ibn Qudama anaeleza na malizia kwa kauli yake, nitasoma kauli hii kisha na kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika al-Mughni, anasema wa Ali ibn Mubarak wa Umar ibn Abd al-Aziz anna takbirata min salati adh-dhuhri yawma an-nahr ila as-subh min akhir ayyam at-tashriq, wa bihi qala Malik wa Shafi'i fi al-mashhur 'anhu li anna an-nas tab'u min hajj. Al-Imam Ibn Qudama anasema haya yamepokewa kutoka kwa Ibn Umar na Umar ibn Abdul Aziz, kwamba takbira hizi ni kutoka salatu dhuhri mpaka ile siku ya kuchinja mpaka asubuhi ya siku ya mwisho katika ayyamu tashriq. Na wanachuoni wamekindana katika jambo hili, takbira zaanza saa ngapi na saa ngapi. Anasema na kwa nini amesema Imam Malik na Imam Shafi katika kauli iliyo mashuhuri kutoka kwake, ni anna nasa, kwa sababu watu tabau min haj, ni wenye kuwafuatia mahujaji. Kwa hiyo pale mahujaji wanapokuwa wanakwenda kupiga mawe, na sisi tunatakiwa tuswali. Wakienda kuchinja, na sisi tunakwenda kuchinja, tuwaige ule mwenendo wao. Sasa wapo washapiga mawe, washaondoka Mina, washatoka Mustanifa, wamekwenda zao Mina kupiga mawe, washachinja, wasema kesho ile kazi ambayo wanaifanya leo atakuwa ufanye kama vile, wasema Mina mmefunga saumu gani? Arafa. Arafa ipi? Arafa mwezi tisa, mimi nafunga mwezi tisa mwenyewe. Sisi kesho hiyo, kesho nakusema wako hawako, washaondoka. Na waambiwa watu wawafuate mahujaji katika hili. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, adhabu bil mashaa'ir asli, kuchinja katika zile vile viwanja vitakatifu ndiyo asli, wa baqiyatu al-amsari tabaun li Makkah, na baki ya miji yote watawafuatia watu wa Makkah. Lihadha kana ilmu nahri al-id al-akbar wa yawmu nahri yawmu al-hajj al-akbar li'annahu yajtamiu fihi idu lmakani wazamani. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba na kwa sababu hii basi inakuwa idu ya kuchinja, idu ya kuchinja ndio idi kubwa, na siku ya kuchinja ndio siku ya haji al-akbar, ndio haji kubwa, kwa sababu zinakusanyika ndani yake idi mbili, idi ya mahali na wakati. Kwa hiyo ndio ambayo tunaelekezwa na wanawachuoni katika jambo hili. Sasa sisi tukaingiza hili jambo siasa ndani yake, hizi siasa ndizo zinazotudhuru, ili mradi tutofautiane. Akwambia kuna ikhtilafu za batani, kila wapo wana mwezi wao. Sasa mtu yuko Thailand au yuko Australia huko mashariki ya mbali, atafuata vipi Maka? Sasa hivi wao ni usiku huko kwao. Sawa, yule yuko Australia, visiwa vya Java huko, haya, na wewe uliyekuweko hapa Tanga, yule amepewa tayari nguvu kwake, yule atafuata kama leo kwao. Sasa hivi tunavyozungumza kwamba leo kwao ni Jumapili, yaani washatangulia kwenye leo kwao ni Jumanne, kwa hiyo Jumatatu yao ilikuwa jana. Ule ni udhuru kwa sababu ya kutofautiana huko, au yule ambaye yuko mbali huko, yuko Amerika huko, bado hajafikiwa na asubuhi kwao ni usiku, basi Yesu yake akifika atafanya vile walivyofanya wale. Sasa hivi haja kanifika kwa sababu wakati wake haujafika. Sasa je, wewe uliyeko Lamu, Malindi, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam, pia nawe kesho, yani sasa hivi ukiangalia mimi na Lamu, Lamu leo ni siku ya Jumamosi au Jumapili, Maka Jumatatu. Nataka kuambia watu leo kwamba sasa hivi Mina ni saa 10 jioni, Lamu ni saa 1 asubuhi. Mmetoa wapi habari hizo? Hizi habari hazipo, hii ni siasa. Kama kweli ikhtilafu za mapani ziko kweli, na wana watuoni baadhi yao wamezingatia, basi sisi katika hali hii sio mwezi kuonekana, ukionekana Kigoma tunasema huwa tutaka, ukitoka Pemba tunasema huo wetu. Nani kufundisha habari hiyo? Tuona huko katika miji yetu kwamba mwezi ukionekana mahali fulani, watu wa mji fulani hawakubali, itakuwaje bwana? Na wengine wakaupa jina sasa mwezi wakiwa hapo, sisi hatutaki, sisi kesho. Bali mara nyingine watu kufunga milango mpaka ifika saa 2 saa 3, wengine wavuvi wa maona mwezi wanakuja kwa viongozi kutoka kutoa taarifa, jamani, sisi tuko baharini tumeuona mwezi, sababu mlango umefungwa. Kama ifika saa 3 sasa hivi hakuna tena taarifa ya mwezi, basi nyinyi mmetoa wapi taratibu? Hamjui kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alishawahi kuletewa taarifa ya mwezi siku ya pili mchana? Ya Rasulullah, sisi jana tuliona mwezi, tuko njiani tumeuona. Wasafiri hapa, na hili linawezekana, watu wasafiri wanakwenda baharini, kuna kuvua, pengine wanaweza kuuona mwezi huko mpaka kuja kufika mjini saa 4 saa 5. Wewe wafungaje? Siasa ndiyo iliyotawala katika jambo la dini. Leo siasa imeingia katika kila jambo, mpaka dini wanakuifanyia siasa. Dini haiendi kwa siasa. Tunasema tena, kama kweli kuna tofauti za mapale, Waislamu wametofautiana kwa miji kwa umbali, basi wao watakadiriwa kwa kiasi chao, ni udhuru kwao. Mwingine anasema sasa, hapo zamani ilikuwa hakuna simu, hakuna TV, hakuna taarifa zipatikani, mpaka watu warudi. Tutawauliza sasa, jambani, nini kule hija yenu mlifanya nini? Hizo zama za mawe. Sasa tunasema tena, zikirudi zama hizo, tutarudi kama zamani, kwa sababu mambo yanabadilika na wakati. Ukijua tayari udhu umekuondokea. Sasa wajua wewe. Kwa ndugu zangu katika imani, nataka kusema kwamba ibada hizi zote tunazozifanya, wale waliowafikiwa wakafunga, wakakithirisha ibada, wakajizuia wasikati kucha zao na nywele zao kwa kipindi cha masiku haya 9 mpaka hii leo siku ya 10, wakawa wamedhamiria, wakaswali Idi, wamedhamiria kuchinja na kufanya mambo mbalimbali katika ibadati, hawa watapata ajili mbele ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa nia zao zimekaa sawasawa na wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amali hizo, na walipata ajili ya kuwafikiana na huu msafara wa kheri. Na hii ibada ina mafungamano ya kiroho baina ya walimwengu wote. Tusitake kutenganisha kwa sababu za chuki zetu na mambo ya kisiasa. Mwisho namalizia kuambia kwamba tunatakiwa tukachinje wanyama kwa kufuata mila na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mila ya baba wetu, baba yetu Ibrahim. Udhiya ni katika mambo ya msingi sana. Leo unaweza kuchinja, kama hukujaliwa leo, basi fahamu kesho pia inawezekana, katika siku za tashriki, tarehe 11, tarehe 12 na tarehe 13 mwisho. Siku zote hizi ni siku za kuchinja. Wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kadhalika Waislamu watakiwa wakithirisha kuleta takbirati katika masiku haya yote mpaka asri ya siku ya 13 katika siku ya tashriki, wakithirisha kuleta takbira. Na kadhalika watu wakithirisha kufanya furaha na mambo mbalimbali ya kuwafurahisha na kuwafurahisha watoto wao na familia zao, kwa sababu hizi ni siku za furaha. Wanawake wameruhusiwa pamoja na watoto kupiga dufu, kuimba na kufurahi katika siku hizi. Hii ni kazi ya wanawake, innaha min amali nisa, hayo ni mambo ya wanawake. Wanaume wanaruhusiwa pia kucheza michezo ya kishujaa na mambo mbalimbali katika siku hii ya leo, na watu kutembeleana, kupeana zawadi na mambo mbalimbali ambayo yanatengeneza furaha baina ya Waislamu. Lakini pia tujitahidi sana kuepusha na mambo ambayo yatachafua lengo kuu la hii Idi, kwa sababu lengo ni kuabudiwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watu tafadhali, na kula sana kisha wakalala sana, swala zikawapita. Usifanye israfu kwenye kula wala kwenye kunywa, wala israfu kwenye kulala mpaka ukawa wapita na swala za jamaa. Kadhalika wasitoke wanawake katika majumba yao hali ya kuwa wamejipamba na kudhihirisha mapambo yao wakirukia barakati. Haya mambo hayaruhusiwi kwa wao, na adhila katika hili ziko nyingi. Kadhalika watu wajiepushe na misafara ya ufisadi, mapiknik na mambo mengineyo, watu wakenda kwenye fukwe na kwenye maklabu na sehemu mbalimbali na kumbi mbalimbali eti kwa ajili ya kusherehekea Idi, kwamba siku ya Idi sasa yamehalalishwa yaliyo haramu. Na watu wajiepushe na hilo. Na mara nyingi mambo haya yanatengenezwa na wasiokuwa Waislamu makufaa, wakiwatumia vijana na watu ambao tunaweza kuita kwamba ni watu fusaq, watu mafasik katika Waislamu, kuharibu malengo ya Idi, wakafanya kwamba ndio wakati kutengeneza kipato, wakaandaa matamasha na mbalimbali ambayo ya kinyume na maadili ya Uislamu. Watu wajiepushe na mambo haya. Kadhalika kuhusisha siku ya leo kwamba ndio siku ya kuzuru makaburi na kurehemu ndugu, haya ni katika mambo ya bid'a. Makaburi hayajahusishwa na siku maalum. Zuru al-qubur, yatembeleeni makaburi, fa innaha tudhakkiru al-akhirah, kwa sababu yanawakumbusha watu na akhira, sio siku ya Idi tu. Kwa hiyo hili lifahamike. Kadhalika watu wasijifananishe na makufari na fasaka katika mavazi na katika namna ya mkato ya nywele zao na katika kutembea kwao. Taqabbal Allahu minna wa minkum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran wa baraka lahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.